महाभारत वन पर्व एक नौती तमोध्याय। महर्षि लोमस का आगमन और युधिष्ठिर से अर्जुन के पाशुपत आदि दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वर्णन तथा इंद्र का संदेश सुनाना। वै सम्पायनुवाच एवं संभाषमाणे तु धौम्ये कौरव नंदन लोमथ स महातेजा ऋषिस्तत्र जगामः तम पांडवाग्रजो राजा शृणु ब्राह्मणाश्च ते उपातिष्ठन् महाभागम दिविशक्रमिवामरा। वैशंपायन जी कहते हैं कौरव नंदन, जब धौम्य ऋषि इस प्रकार कह रहे थे उसी समय महातेजस्वी महर्षि लोमस वहां आए। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आने पर समस्त देवता उठकर खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ पांडव राजा युधिष्ठिर, उनके समुदाय के अन्य लोग तथा वे ब्राह्मण भी उन महाभाग लोमस को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। तमभ्यर्च यथा न्यायम धर्मपुत्रो युधिष्ठिर प्रपक्षागमने हेतु अटने च प्रयोजनम्। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने यथा योग्य उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और वहां आने तथा वन में घूमने का प्रयोजन पूछा। सपृष्ट पांडुपुत्रेण प्रियमाणो महामनाः वाच सुलक्षणया वाचा हर्षयन्तीव पांडवान्। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महामना महर्षि लोमस बड़े प्रसन्न हुए और अपनी मधुर वाणी द्वारा पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए से बोले। संचरन अस्मि कौन्तेय सर्वान् लोकान् यदीक्षया गतः शक्रस्य भवनं तत्रापश्यं सुरेश्वरम्। कुंती नंदन, मैं यो ही इच्छानुसार संपूर्ण लोकों में विचरण करता हूँ। एक दिन मैं इंद्र के भवन में गया और वहाँ देवराज इंद्र से मिला। तव च भ्रातरं वीरम अपश्यम सभ्यसाचिनम शक्रस्यार्धासनगतम तत्र पे विस्मयो महान्। वहाँ मैंने तुम्हारे वीर भ्राता सभ्यसाची अर्जुन को भी देखा, जो इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहाँ उन्हें इस दशा में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आसीत पुरुषार्दूल दृष्ट्वा पार्थम तथा गतम आहमाम तत्र देवेशो गच्छ पांडुसुतान प्रति। पुरुष सिंह युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई अर्जुन को इंद्र के सिंहासन पर बैठा देख जब मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय देवराज इंद्र ने मुझसे कहा, मुने तुम पांडवों के पास जाओ। सोहमभ्यागत क्षिप्रम दिक्षुस्ताम महान सहानुज वचनात्भूतस्य पार्षदस्य च महात्मनः। उन इंद्र के आदेश से मैं भाइयों सहित तुम्हें देखने के लिए शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। इसके लिए इंद्र ने तो मुझसे कहा ही था, महात्मा अर्जुन ने भी अनुरोध किया था। आख्यास्ये ते प्रियं तात महत्पांडवनंदन ऋषिभिः सहितो राजन् कृष्णया चैव तत्रणो यत्त्वयोक्तो महाबाहुरस्त्रार्थं भरतर्षभ तदस्त्रमाप्तं पार्थेन रुद्राद प्रतिमं विभो। तात, पांडवों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बड़ा प्रिय समाचार सुनाऊंगा। राजन, तुम इन महर्षियों और द्रौपदी के साथ मेरी बात सुनो। भरत कुलभूषण विभो, तुमने महाबाहु अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जो आदेश दिया था उसके विषय में यह निवेदन करना है कि अर्जुन ने भगवान शंकर से उनका अनुपम अस्त्र पाशुपत प्राप्त कर लिया है। यद्ब्रह्मशिरो नाम तपसा रुद्रमागमत अमृतादुत्थितम रौद्रम तल्लब्धम सभ्यसाचिना। जो ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमृत से प्रकट होकर तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर को मिला था, वही पाशुपतास्त्र सभ्यसाची अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। तत्समंत्रम सतंहारम संप्रायश्चित्तमंगलम वज्रम स्त्राणि चान्यादि दंडादीनि युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, रुद्र देवता का वह वज्र के समान दुर्भेद्य अस्त्र मंत्र उपसंहार प्रायश्चित और मंगल सहित अर्जुन ने पा लिया है। साथ ही दंड आदि अन्य अस्त्र भी उन्होंने हस्तगत कर लिए हैं। यस्मात् कुबेरात् वरुणात् इन्द्राश्च कुरुनन्दनः अस्त्राण्यधीतवान् पार्थो दिव्यान्यमित विक्रमः। कुरुनन्दन, अमित पराक्रम में अर्जुन ने यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से दिव्यास्त्रों का अध्ययन किया है। विश्वावसोस्तनयात् गीतम नृत्यम च साम च वादित्रम च यथा न्यायम प्रत्यविन्दत् यथा विधि। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वावसु के पुत्र से नृत्य गीत, सामगान और वाद्य कला की भी विधिपूर्वक यथोचित शिक्षा प्राप्त कर ली है। एवं कृतास्त्र कौन्तेय गांधर्व वेदमाप्तवान् सुखम वसति विभत्सूरम् अनुजस्यानुजस्तव। इस प्रकार अस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करके कुंती कुमार ने गांधर्व वेद संगीत विद्या को भी प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन वहाँ बड़े सुख से रह रहे हैं। यदर्थम माम सुरश्रेष्ठ इदम वचनम अब्रवीत तच्चते कथे श्यामी युधिष्ठिर निबोधवे। युधिष्ठिर, देवश्रेष्ठ इंद्र ने मुझसे तुम्हारे लिए जो संदेश कहा था उसे अब तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। भवान मनुष्य लोके गमिष्यति न संशय ब्रूयाद् युधिष्ठिरं तत्र वचनान् मे द्विजोत्तम आगमिष्यति ते भ्रात्रा कृत्रास्त्र क्षिप्रमर्जुनः सुरकार्यं महत्कृत्वा यदसख्यं दिवौकसां तपसापि तमात्मानं योजय भ्रातृभिः सह तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत। उन्होंने मुझसे कहा, द्विजोत्तम, इसमें संदेह नहीं कि आप घूमते घामते मनुष्य लोक में भी जाएंगे, अतः मेरे अनुरोध से आप राजा युधिष्ठिर के पास जाकर यह बात कह दीजिएगा कि राजन, तुम्हारे भाई अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो चुके हैं। अब वे देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य, जिसे देवता स्वयं नहीं कर सकते, सिद्ध करके शीघ्र तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब तक तुम भी अपने भाइयों के साथ स्वयं को तपस्या में लगाओ, क्योंकि तपस्या से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तपस्या से महान फल की प्राप्ति होती है। अहम च कर्णम जानामि यथावद् भरतर्षव सत्यसंधम महोत्साहम महावीर्यम महाबलम। भरतश्रेष्ठ, मैं कर्ण को अच्छी तरह जानता हूँ। वह सत्य प्रतिज्ञ, अत्यंत उत्साही, महापराक्रमी और महाबली है। महाहवे स्व प्रतिमं महायुद्ध विशारदम महाधनुर्धरम वीरम महास्त्रम वरवर्णिनम महेश्वर सतप्राक्षम आदित्य तनयम प्रभुम तथार्जुनम अतिस्कंदम सहजोल्वण पौरुषम न स पार्थस्य संग्रामे कला मरहति सोडसिं यच्चापि ते भयं कर्णान् मनसि स्थम अरिन्दम तच्चाप्यपहरिष्यामि सभ्यसाचिन्युगाम्युपागते यच्च ते मानसं वीर तीर्थयात्रामिमां प्रति स महर्षि लोमशस्ते कथयिष्यत्य संशयम्। बड़े बड़े संग्रामों में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। वह महान युद्ध विशारद, महाधनुर्धर, अस्त्र शस्त्रों का महान ज्ञाता, श्रेष्ठ सुंदर, महेश्वर पुत्र कार्तिकेय के समान पराक्रमी, सूर्य देवता का पुत्र और शक्तिशाली वीर है। इसी प्रकार मैं अर्जुन को भी जानता हूँ। वह कार्तिकेय से भी बढ़कर है। उसमें स्वभाव से ही दुस्सह पुरुषार्थ भरा हुआ है। युद्ध में कर्ण अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तत्रदमन, तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर कर्ण से भय बना रहता है, मैं अर्जुन के लौटने पर तुम्हारे उस भय को भी दूर कर दूंगा। वीरवर, तीर्थयात्रा के विषय में जो तुम्हारा मानसिक संकल्प है उसके विषय में महर्षि लोमथ निश्चय ही तुमसे सब कुछ बतावेंगे। यच्चकिंचित तपोयुक्तम फलम तीर्थे सुभारत ब्रह्मर्षि रेश ब्रूयात ते तत्श्रद्धेयम नचान्यथा। भरत नंदन, तीर्थों में जो कुछ तपस्या युक्त फल प्राप्त होता है वह सब ये ब्रह्मर्षि लोमस तुम्हें बताएंगे। तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, उसमें अन्यथा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अति श्रीमद्भारत वन परवड़ी इति श्री महाभारत वन परवड़ी तीर्थयात्रा परवड़ी लोमस संवाद 191। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में युधिष्ठिर लोमस संवाद विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ।